हमें हम्माम ने हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, हमें कतादा ने इसी मस्कूरा बाला सनद से हदीस बयान की और अपनी हदीस में कहा, अपने हज को अपने उम्र से अलग अदा किया करो, बिलाशुबा ये तुम्हारे हज को और तुम्हारे उम्र को ज्यादा मुकम्मल करने वाला है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2948।